Bolingwa telefone unasina le miango na episio tete. Bolingo ya halo na kokina mipoma unayomwa na mama. Ekoma kato kutani ya kotala kodongolo na ndenge ya mabe. Nasenga kakose na lingipona yeba ulolenge ya momi. Telefone motema satana na komie bai. Bolingo ya telefone mabewe. Bolingo telefone onasina limi yango na tete. Bolingo ya halo na kokina miboma unayo mwana mama. Ekoma kato kutani ya kotala kodongolo na ndenge ya mabe. Nasenga kakose na lingipona yeba ulolenge ya momi. Shoti ya telefone motema satana na komi ebayi. Kanganga kisio akangelanga pungu Ongo. Akangelanga pungu na kominde kwa lembeli bala yalo. Alo, alo. Nelu kanganga nzambeo ale kisanga tubela uo. Ale kisanga tubela na kominde kwa sulu kalibala telefono. Nelu kanganga kisio akangelanga pungu Akangelanga pungo na kominde kole mbeli bala yalo. Ado, no. Nelukanganga nzambeo ale kisanga tubela uo. Ale kisanga tubela na kominde kosulu kali bala telefone o. Banyama oye, banyama esi mapoza tu. Telefone banyama banyama okay loco.